50% taniej. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 maja. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zamyśna-Sewera. Po ulewach stabilizuje się sytuacja na południu Polski. W Krakowie obradował sztab kryzysowy. Oskarżony o gwałt były policjant skazany na 2,5 roku więzienia. Prokuratura ocenia, że to za łagodny wyrok i go zaskarży. 7 czerwca Theresa May zrezygnuje z kierowania partią konserwatywną. Następca przejmie po niej urząd premiera Wielkiej Brytanii. Na południu Polski stabilizuje się sytuacja powodziowa. Poziom wody w rzekach wciąż jest jednak wysoki. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 37 wodowskazach są przekroczone stany alarmowe. W 92 przypadkach stany ostrzegawcze. Nadal wiele terenów jest zagrożonych w okolicach Tarnowa i na Podkarpaciu. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 3000 razy. Najczęściej w Małopolsce oraz na Śląsku. W Krakowie obradował sztab zarządzania kryzysowego z udziałem premiera. W minionej doby w ponad 3000 interwencji brało udział 18,5 tysiąca strażaków. Usuwali skutki nawałnic i wichur. Liczba interwencji będzie cały czas wzrastać, mówił komendant główny Straży Pożarnej Leszek Suski. Żadnych działań ratowniczych w tej chwili nie prowadzimy. Wszystkie działania są działaniami pomocniczymi. Fala wezbraniowa przepływa obecnie przez Kraków. Jest mniejsza niż prognozowano. W mieście nie ma ryzyka przelania wałów. Funkcjonariusze ochotnicy Straży Pożarnych we współpracy z wojskiem stanęli na wysokości zadania. Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Wiele interwencji straż podejmuje obecnie na wschodzie województwa małopolskiego i na Podkarpaciu. Tam najwięcej domów podtopionych jest w 3 powiatach: jasielskim, krośnieńskim i brzozowskim. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na 2 lata i 6 miesięcy więzienia sąd w Brodnicy skazał byłego policjanta oskarżonego o gwałt w komisariacie. Krzysztof G. ma zapłacić pokrzywdzonej 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia i przez 15 lat nie może zajmować stanowisk w administracji publicznej. Do przestępstwa doszło w listopadzie 2017 roku. Poszkodowana 25-letnia kobieta została zatrzymana przez policję, bo nie stawiała się jako świadek w sądzie. Oskarżony nie przyznał się do winy, ale potwierdził, że miał kontakt fizyczny z poszkodowaną. Wyrok zostanie zaskarżony. Alina Szram, prokurator rejonowy w Brodnicy. Niewątpliwie zapoznamy się z motywami uzasadnienia tego wyroku. W naszej ocenie jest rażąco łagodny, jakkolwiek sąd przyjął łagodniejszą kwalifikację prawną. W akcie oskarżenia jednym z zarzutów było dokonanie gwałtu. Sąd wskazał, iż było to wykorzystanie zależności. Policjant, osoba zatrzymana. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Wyrok jest nieprawomocny. Z Torunia Michał Zaręba. Według prokuratury Krzysztof G. skrzywdził więcej kobiet, za co usłyszał kolejne zarzuty. Co najmniej jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych w wybuchu w meczecie w stolicy Afganistanu. Bomba eksplodowała podczas piątkowych modlitw. Jak poinformował przedstawiciel władz Kabulu, na miejsce wysłano karetki pogotowia. Polska złożyła skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektywy o prawach autorskich, bo widzi w jej zapisach zagrożenie dla wolności wypowiedzi w internecie. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański tłumaczył w TVP Info, że zapisy tzw. Akta 2 zobowiązują państwa członkowskie Unii do przyjęcia rozwiązań zapobiegających umieszczaniu w sieci treści, które z jakąś dozą prawdopodobieństwa mogą naruszać czyjeś prawa autorskie. To jest system, który może skutkować przyjęciem regulacji, które są analogiczne do cenzury prewencyjnej. Ta cenzura prewencyjna z oczywistych powodów jest zabroniona nie tylko w polskiej konstytucji, ale także w traktatach i w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Z tymi argumentami idziemy do Trybunału po to, aby wysłuchać opinii sądu ostatecznie, czy tego typu regulacje mogą być legalne w Unii Europejskiej. Państwa wspólnoty mają 2 lata na wdrożenie przepisów. 7 czerwca Theresa May odejdzie ze stanowiska lidera partii konserwatywnej. Brytyjska premier ogłosiła to przed swoją siedzibą na Downing Street. To efekt wewnętrznego buntu w partii rządzącej. Premier od wielu miesięcy bezskutecznie próbowała przeforsować swój projekt umowy brexitowej, za każdym razem napotykając na opór. Wielu szeregowych posłów naciskało, by ustąpiła. Ogłaszając decyzję, Theresa May deklarowała, że wykonała wielki wysiłek, by wypełnić wolę obywateli wyrażoną w referendum brexitowym. Zrobiłam, co mogłam, by przekonać posłów do poparcia tej umowy. Niestety mi się nie udało. Próbowałam 3 razy. Uważam za słuszne, że próbowałam wytrwać, choć szanse na sukces były znikome. Teraz jednak jasne jest, że w interesie kraju leży, by wysiłek ten przejął inny premier. Teraz przed partią rządzącą wybory lidera. Nowy szef partii powinien być znany w ciągu kilku tygodni.

dobrze znany. Pojawia się na imprezach, takich jak chociażby Bieg po Nowe Życie, który jest niczym innym jak tylko promocją tego, byśmy deklarowali swoje organy do transplantacji, by coraz więcej ludzi mogło skorzystać z nerki, z serca, czy chociażby z kawałka wątroby. Jarosław Jakimowicz, dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry, drogi Michale. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Tak, żeś ładnie rozpoczął, że ja w zasadzie już bym chciał się ustosunkować do wszystkiego po kolei, co mówisz i podejrzewam, że już na tym by zeszła cała audycja. Ja w ogóle tu wchodząc na nagranie, wchodząc na Myśliwiecką 357 do Radiowej Trójki, jestem, mówiąc krótko, wzruszony, no bo nie pierwsze takie wyznanie, nie pierwszej osoby. No to jest całe moje młode życie, tak? Myśmy się wychowywali. Myśmy się wychowywali. Tym, co dawała Trójka. Naprawdę, ja muszę też to powiedzieć. Ja przed chwilą sobie siedziałem, czekając na ciebie tutaj na schodach, na korytarzu i przychodził Marek Niedźwiecki. Kurczę, no mógłbym powiedzieć, że otarł się o mnie. No jakby to... Nie, no i dla mnie jest to magia, naprawdę, bo ja jestem duży chłop, tak jak powiedziałeś, 50-letni w tym roku. No właśnie, jesteś tak jakby następnym pokoleniem po mnie, bo ja jestem rocznik 54, ty 69. Tak. Ale nadal Trójka była dla nas... Tak, absolutnie tak. Latarnią, jeśli tak, chodzi o kulturę, tak, o muzykę. Tak, i to było przedziwne, bo kiedyś radio się nagrywało na magnetofony i mój magnetofon nie nagrywał, tak więc prosiłem kolegę, żeby mi nagrał jakąś płytę, którą się wtedy emitowano, żeby nagrywać. I on mi nagrał listę przebojów programu trzeciego. Była to trzecia lista przebojów programu trzeciego, trzecie wydanie. No i tak to zostało już. No. Dzięki za te słowa, ale dzisiaj to ty jesteś tutaj postacią numer jeden, bo wydaje mi się, że masz kolorowe, bardzo ciekawe życie. Jesteś też osobą kontrowersyjną. Pewnie w naszej rozmowie kilka razy będę ci jakieś szpileczki wbijał, bo niektóre twoje decyzje mnie szokowały. Ale przede wszystkim myślę, że dzisiaj, jako ten 50-latek, możesz, patrząc na swoje życie, powiedzieć, że bardzo wiele rzeczy ci się udało i dziś jesteś bardzo takim spełnionym facetem. Wiesz co, Michał... Znalazłeś kobietę, masz dwóch synów, tak. Jesteś niezależny finansowo. Wiesz co, rzeczywiście jest tak, że często zadają dziennikarze pytanie, czy coś bym chciał na przykład zmienić w życiu. To jest takie ulubione pytanie we wszystkich wywiadach. I autentycznie z ręką na sercu powiem tak, nie zmieniłbym nic. Nie zmieniłbym nic z paru powodów. Przede wszystkim z takiego powodu, że bardzo jestem zadowolony ze swojego życia i każda z tych decyzji gdzieś, którą może bym podjął inną, może by to życie zmieniła w jakiś inny sposób, a ja jestem naprawdę zadowolony w miejscu, w którym jestem. No ale gdyby dziś ci zaproponowano udział w Big Brotherze, to już byś nie poszedł. Wiesz co, no dzisiaj, na dzisiejsze czasy nie, bo jakby ja wszedłem z pełną premedytacją, ale powiem ci jeszcze jedną rzecz, że ludzie są często zaskoczeni tym, ja mam bardzo kolorowe życie, różne kraje, kontynenty, środowiska i tak dalej, i tak dalej. Lepiej, gorzej, uczciwie, nieuczciwie mogę powiedzieć tak. Big Brother był jednym z ciekawszych doświadczeń w życiu, jakie przeżyłem. Ale to trzeba to przeżyć. Ja poszedłem jakby z kilku powodów do Big Brothera. Po pierwsze z ciekawości, dwa dla pieniędzy i trzy dla układu pewnego, bo sytuacja, no, jakby już powiem, była dość prosta. Lista uczestników, która była jeszcze na miesiąc przed wejściem, zamknięciem w tym domu Wielkiego Brata. Na tej liście był Mateusz Kuśnierewicz, była Agata Pasent. I ja się, że tak powiem, decydowałem w takim, że tak powiem, środowisku i myślałem, sprawdzę, ja nigdy nie oglądałem Big Brothera. Mnie takie programy nie kręcą, bo życie jest moje ciekawsze niż programy telewizyjne, naprawdę. I zawsze tak uważałem. Na tydzień przed zamknięciem się okazało, że z tej listy nie zostaje nikt. Ja zrezygnowałem. Miałem wynegocjowaną bardzo dobrą stawkę za tydzień, bo tak się to, tak te programy funkcjonują. Poza tą wygraną, którą można wygrać, tam były dwa zegarki. Ty zostałeś do końca w tamtej edycji. Ja zostałem do końca, bo już z premedytacją później, jak już wszedłem, to już postanowiłem, że to, ja wiem, że to tak zabrzmi, postanowiłem, że to wygram. I że wyciśniesz na maksa. Wycisnę na maksa, tak. No i ja też zrezygnowałem z tego. No i wtedy zadzwonił ten ktoś, Polsat produkował tamtą edycję, zadzwonił ten ktoś, no i poprosił mnie w związku z tym, że, mówiąc krótko, powiedział, nie mamy na kim oprzeć promocji. Wejdź na tydzień. Dajemy ci podwójną stawkę i tam jeszcze różne inne i tak dalej, i tak dalej. Mówię, no dobra, to mówię. Na tydzień wejdę i zobaczymy, co dalej. A po tygodniu się okazało, że jak już w zasadzie... Ludzie mylą jedną rzecz. Ludzie myślą, że reality show i tak to traktują, chociaż pewnie może i dobrze, może nie warto wyprowadzać ich z tego błędu, że reality show to jest reality. To jest przede wszystkim show. To jest cały czas układane, to jest układanka. No, co mam powiedzieć, Michał, u nas były duble na planie. Ja rozumiem. No wiesz, o co chodzi. No, a po tygodniu pokazano mi wyniki, jak już miałem wyjść, pokazano mi wyniki. Mówią, kurde, człowieku, nie chcesz kolejnego 30 tysięcy złotych więcej? No kto by odmówił? No to zostałem drugi, no to już było 60. No to zostałem trzeci, to już było 90. No to zostałem czwarty i piąty i było 150. Zarobiłeś mnóstwo pieniędzy, znowu byłeś na topie. Popularność to jest coś, co dla aktora, dla człowieka show biznesu jest istotne. Ale skąd pomysł na romans z Jolą Rutowicz? Wiesz co, powiem trochę inaczej. Wśród osób, które były ze mną w tej edycji, były osoby, które zachowywały się bardzo dziwnie. Nie będę mówił, co robiły, jak się zachowywały i tak dalej. I były, że tak powiem, w tym wulgarne i chamskie, nazwijmy to. I tak naprawdę bliżej mi było do, nie wiem, wrażliwej, infantylnej kobiety i dziecka, niż do tych osób. To jest tak jedna rzecz. Poza tym jest sytuacja tego typu. Po drugim tygodniu głos Wielkiego Brata na rozmowie prywatnej w kuluarach poinformował mnie, że jest pewien problem i zawirowanie z oglądalnością. No i że musimy coś wymyśleć, bo jest tam pewien kłopot i byśmy stworzyli z was parę i coś tam pokombinowali. No i tak żeśmy wykombinowali, tak? Żeby podciągnąć po prostu jakby w produkcji zależało na tym, żeby ona była jak najdłużej, bo ona dawała kolorytu. No tak, a między wami zaiskrzyło. Tak. Jarek, muszę ci zadać jedno ważne pytanie, bo ty jesteś niewątpliwie bardzo przystojnym facetem. W latach 90. można by powiedzieć, że w ogóle byłeś taką ikoną popkultury po filmie Młode Wilki. Czy to jest twój atut? Czy też to ci troszkę przeszkadzało, że ludzie cię postrzegają potem, o, ten przystojniak? To znaczy tak, nie będę się bawił w pruderię i nie będę się bawił w jakieś ojej, to nie mi to oceniać i tak dalej. No jeżeli słyszysz coś 100 razy od 100 osób, no to coś w tym pewnie jest. I ja wiem o tym, no, że podobałem się koleżankom na podwórku, podobałem się w szkole podstawowej i nie wiem, gdzieś tam w różnych miejscach, zanim stałem się wilkiem, bo później mogłoby być to trochę przekłamane, bo trochę inaczej jest, jak się stajesz osobą rozpoznawalną, czy chłopcem z telewizora, to wiadomo, że ta atrakcyjność w jakiś sposób twoja jest jeszcze, rośnie w inny sposób. Moim zdaniem to jest atut. Mi nie jest z tym źle, ale niewątpliwie każdy, kto myśli, że to jest, są same tylko i wyłącznie proste i łatwe sytuacje wynikające z tego, że jesteś ładnym chłopakiem, blond włoski, niebieskie oczy, to nie jest tak, bo na przykład tak było po Młodych Wilkach, bo przecież ja nie jestem zawodowym aktorem, ja zawsze żyłem z czegoś innego. Ja pracowałem w wytwórni fonograficznej u Marka Kościkiewicza, byłem szefem promocji w Zigzaku w 96 roku. Najlepsze czasy, Warius Mank, Skaja, Urszula, Demono. Później zajmowałem się u Jacka Kęcika w studiu filmowym OK produkcją i przy spotkaniach z klientami, tymi dużymi agencjami reklamowymi, startowałem zawsze z pozycji minus 3, mówiąc krótko. Musiałem udowodnić przede wszystkim, że no nie jestem tylko ten, że tak powiem, ładny chłopak z plakatu, a później już z filmu, tylko że coś tam jeszcze w tej makówce jest i że podarowane czy zainwestowane pieniądze w pomysł, który ja przedstawiam, że ma to ręce i nogi, tak więc... Ale ja myślę, że to ułatwia. W ogóle nie będę oszukiwał. Myślę, że ładni, tylko jak ja powiem, że ładni, teraz coś powie, o, temu się coś wydaje. No, nic mi się nie wydaje. Myślę, że ładnym ludziom jest łatwiej. Powiem ci, jak to było z pomysłem, że chciałem, żeby Jarek Jakimowicz pojawił się w Godzinie Prawdy, tak. Bo znamy się już wiele lat, tak. Ale nigdy nie przypuszczałem, tak. Że to będzie fajna rozmowa. A tak. Kiedy ostatnio mogłem posłuchać twojej historii, jak oddałeś kawałek swojej wątroby Jeremiaszowi, to miałem łzy w oczach i pomyślałem sobie, ludzie nie wiedzą, kim ten facet jest. No nie wiedzą. Jaką ma historię. Dlatego, ponieważ czas nas goni, tak. A już mamy za sobą kilkanaście minut, to jednak spróbujmy ładnie popatrzeć na twoje kolorowe życie. Ty jesteś chłopakiem z Woli. Okopowa Róg Leszno. Okopowa 14, mieszkania 26. Ładnie. Jeszcze powiesz, że pamiętasz numer stacjonarny telefonu? 38 25 97. Bingo. Jaka rodzina? Rodzina, życie dość, może nie takie do końca proste i oczywiste, ale nie takie straszne. Moja mama urodziła mnie, jak miała 19 lat. Ojciec Stanisław Jakimowicz, rozrabiaka, szalony, inspektor urzędu skarbowego, grający na skrzypcach, cudownie kroił sałatkę, jak mówiła babcia, najlepiej ze wszystkich, jakby w całej rodzinie, drobniutko. Pięknie grał na skrzypcach, tylko miał jedną wadę, kieliszek. i po tym kieliszku zmieniało mu się, że tak powiem. No i zmieniało mu się dość konkretnie i był wtedy łobuzem. Tak więc małżeństwo mojej matki z moim ojcem przetrwało rok. Ale to nie było małżeństwo takie, że tam jakieś rękoczyny i tak dalej, żeby to też... Nie żadna patologia. Tak, nie żadna jakaś tam patologia, no po prostu, ja wiem, że to tak trochę zabrzmi, no ale takie czasy, to kto wtedy nie pił jakby w naszym kochanym kraju. Ale no, po ojcu odziedziczyłeś talent do muzyki. Po ojcu talent do muzyki. Byłem w szkole muzycznej na instrumentach perkusyjnych. Nie gram na skrzypcach, ale instrumenty perkusyjne, czyli wystukuję rytm. No i teraz mama jakby jak się rozwiodła z ojcem, miała 19 lat, wróciła do dziadków. Dziadkowie mieszkali, dziadek naczelnik kolei państwowych, Okopowa 14. Dziadkowie odziedziczyli mnie jako czwarte dziecko w spadku. To było fajne, że moja babcia moją mamę też urodziła młodo i moja babcia miała 41 lat. Tak więc wszyscy myśleli, że jestem po prostu ich jakimś tym takim trzecim dzieckiem. Późnym dzieckiem. Późnym dzieckiem. I to dziadkowie mnie wychowywali. Ja wiem, że to tak, moi znajomi się śmieją, że to ta babcia, co cię urodziła, bo no, rzeczywiście tak się to pokręciło trochę, że ja te uczucia i tą miłość matczyną, którą do matki, którą się powinno mieć, no to ja ją przełożyłem na babcię. To jest ewidentnie moja mama, to jest moja... Ona mnie wychowała i dawała mi tą miłość, ciepło, przytulanie, poczucie bezpieczeństwa. I dziadek, no bardzo zimny chów. Dziadek był naczelnikiem kolei państwowych, mundury, pochody, ordery, wkopywanie kamieni węgielnych pod dworzec centralny. Zabierał mnie na takie historie i dziadek nie był z tych osób, które brały na kolano i głaskając mówiły, no co tam w Nuniu, opowiedz i tak dalej, co ci się stało w kolanko, jak miałem strupek. Tylko dziadek był z tych, że dziadek cały tydzień pracował, od poniedziałku do piątku, chyba do soboty się jeszcze pracował, do soboty, a niedziela to była taka, że brał swoją lustrzankę, aparat fotograficzny. I powiem ci, Michał, tak, mam przy wszystkich pomnikach w Warszawie, niektórych już nie ma, i przy wszystkich takich miejscach typu Łazienki, Park Saski, pomnik Sapera, mam zdjęcia, gdzie nie ma Zamku Królewskiego jeszcze przy kolumnie Zygmunta, na przykład w 72 roku. Czyli dziadek cię zabierał i on mnie zabierał i robił zdjęcia i to było, i on mi pokazywał, jak świat wygląda, łażąc. My żeśmy chodzili jak, nie wiem, dwa psy haskie, po prostu łapiąc hektogodziny. Ja to powtarzam, bo ja to samo dzisiaj robię swoim dzieciom i swojej żonie. My mamy spacerować. Słuchaj, znajomi często nie wierzą. Ja tu mieszkam blisko, bo już żeśmy sobie wyjaśnili przy Łazienkach. Nasze spacery z moją żoną trwają po 7 godzin. W sobotę i w niedzielę. Ale Michał, to co jest cudne. Moja żona już we wtorek mówi, nie mogę się doczekać soboty, kiedy pójdziemy na spacer. To zrobił dziadek. I dziadek mi spowodował. Dziadek jeszcze był taką osobą. To w ogóle on jakby, on odpowiada za mój kręgosłup moralny, wychowanie, kinderstube, honor, charakter, to absolutnie to jest on. Dziadek był taką osobą, że na przykład ja często przychodziłem, bo byłem zawsze ciekawym życia chłopcem i go o coś pytałem. I my jako jedyni w bloku mieliśmy encyklopedię. I to encyklopedia nie były tomy, to była jedna taka niebieska księga. I dziadek, jak się coś go pytałem, to mi nie odpowiadał, to mówi, masz, szukaj. I on mnie tak zmuszał, ja go nie cierpiałem, że on mnie tak zmusza do tego oglądania. Kurde, dużo dobrego zrobił, naprawdę. Jednym słowem, ciekawe, fajne dzieciństwo, choć bez rodziców. Bez rodziców, ale wiesz co, ja powtarzam jedną rzecz, że ja to teraz mówiłem wczoraj, czy przedwczoraj też z kimś rozmawiałem, że, bo ktoś mówi, no tak, ale ojciec coś, mój ojciec nie był zły. Chyba lepiej nie pamiętać ojca w ogóle, niż miałbym pamiętać, tak jak ludzie wspominają, wiesz, w twoich programach, w telewizji, gdzieś czasami słyszę takie historie, że ja mówię, kurde, ten Stanisław, jaki mówisz, ja trochę mówię o nim w czasie przeszłym, bo mój ojciec nie żyje, umarł jak miał 41 lat i ja go widziałem raz w życiu, bo on się mną nie interesował, niestety, albo stety, już sam nie wiem, ja go widziałem raz w życiu, jak w trumnie leżał, to jest też takie... dość wstrząsające i dziwna historia, no ale jakby on nie czuł tej potrzeby chyba, nie wiem, może też był za młody, nie wiem o co chodzi, nie wyjaśniliśmy sobie tego. Szczęście, że miałeś tych wspaniałych dziadków. Tak. Zamknijmy ten okres dzieciństwa na Woli pierwszą piosenką. Wybierasz zespół Depeche Mode, który jest dla ciebie kultowy. Zespół kultowy, no to tak myślę pokoleniowo już jakby dużo osób, które się wychowywały w tych latach 80., no to Depeche Mode. Zjazdy, zloty, dyskoteki, kluby, płyty, kasety, nagrania, Beksiński, który puszczał ich płyty w Trójce. No, takie to były fajne czasy. Posłuchajmy. Where were you when I fell from grace? W godzinie prawdy Jarosław Jakimowicz, aktor, model, producent, biznesmen, można by mnożyć różnego rodzaju profesje, którymi się zajmowałeś, drogi Jarosławie. Może teraz te burzliwe lata 90. W jaki sposób trafiłeś do filmu i co się stało, że przyjąłeś propozycję właśnie do Młodych Wilków? Sytuacja wyglądała w ten sposób, że mi zawsze było trochę ciasno w Polsce z racji tej, że miałem okazję podróżować, jeździłem do RFN-u, widziałem, jak wygląda kolorowy świat, a więc mając 20 lat wyjechałem z Polski w poszukiwaniu lepszego, fajnego życia. Do Niemiec. Wyjechałem do Niemiec, ale to, co jest ważne, z czego sobie ludzie sprawy nie zdają kompletnie, wyjechałem do nikogo. Ja nie jechałem do mamy, siostry, brata, ciotki. Na podrobionej karcie przekroczenia granicy wylądowałem Frankfurt am Main z wizą jednodniową, bo mojego kolegi mama pracowała w ambasadzie niemieckiej z wizą jednodniową, wylądowałem na lotnisku we Frankfurcie i w zasadzie tu się zaczęło moje dorosłe życie. I nie jechałem nigdzie. Poszedłem z przypadkowo spotkaną osobą, którą spotkałem na lotnisku. Teraz był ten okres 4-5 lat, kiedy to mieszkałem w Niemczech, mieszkałem w Szwecji. Co robiłeś? W Niemczech. Na początku łobuzowałem, później byłem pracownikiem kuchni, pracowałem rok w kuchni, a później 2 lata na budowie. Ale rewelacyjny czas. Miałem szkoła życia. Kiedy to wróciłem do Polski, to znaczy nie wróciłem, przyjeżdżałem do Polski, ja byłem, tak jak już żeś wspomniał, byłem ładnym chłopakiem, wysokim, ja miałem włosy do ramion, jeszcze w Niemczech sobie robiłem trwałą, tak zwane Dauerwelle. No wyglądałem jak jakiś taki, nie wiem, no mówiąc krótko, ci Pendels. Śmiesznie, no ale na tamte warunki, to kurczę, niech tak sobie będzie. I tu mnie zaczepił Jurek Antkowiak, co? I zaczęła się moda, no bo byłem taki, tak naprawdę byłem egzotyczny, dość egzotycznie wyglądałem. I zaczepił mnie Jurek Antkowiak, Moda Polska, pokazy, targi poznańskie, pokazy mody. I gdzieś poznałem... Czyli zacząłeś pojawiać się na wybiegach modowych? Wybiegi jako model. Też tym i gdzieś kiedyś, nie wiem z jakiego... Nie mogę tego sobie przypomnieć, bo znajomy mój był Julek Machulski. I on kiedyś do filmu wrócił z Kalifornii i on mówi, kurczę, mówi, u nas we filmach są wszyscy aktorzy charakterystyczni, tak? No jakby jak tak popatrzeć, dzisiaj aktorzy są ładni, to są ładne chłopaki w serialach, ładne grzywki, ładne buzie, a wtedy charakterystyczni, no tacy wszyscy taki trochę robotniczo jakiś wygląd. No mało było facetów przystojnych jak Krzysztof Kolberger czy Marek Barbasiewicz na przykład. No piękni faceci obydwaj, ale mało takich hollywoodzkiej takiej urody. Jak wrócił Julek, mówi, Machulski mówi, słuchaj, chodź do mnie na zdjęcia próbne. Mówi, w Kalifornii byłem, sami piękni ludzie, ja potrzebuję ładnego faceta do filmu. I byłem u Julka Machulskiego na zdjęciach próbnych do filmu Torsje, który nigdy nie powstał. Julek mi wtedy tłumaczył, że jeden film na 7, do którego się przymierza, powstaje. To ten był tym jednym z tych 6, które nie powstały. Tam poznałem Anię Zamachowską, która była drugim reżyserem filmu Przemytnicy. I oni zaproponowali udział w filmie Przemytnicy, który później zmienił nazwę na Młode Wilki. No i to jest tutaj trzeci etap mojego życia, mógłbym powiedzieć, że się zaczyna, czyli chłopiec z telewizora. Poza filmem i wielkim sukcesem Młodych Wilków, tak. Przypomnijmy, to był chyba 96 rok. 95 rok, premiera. Tak. W film, który przez młodych ludzi zwłaszcza, nie? Odebrany tak. jako coś wiesz zupełnie co, nowego, wiesz co, to, inny świat. Czy się to komuś podoba, czy nie? Polska to jest dziwny kraj, naprawdę. To jest taki... Najwięcej z moich tych sukcesów filmowych, bo ja mieszkałem 15 lat za granicą. Mieszkałem od tamtego czasu. Mieszkałem 4 lata w Niemczech, 1,5 roku w Szwecji, 1,5 roku w RPA, 4 lata w Barcelonie, w Hiszpanii, 4 lata w Holandii. Najbardziej osobami, które miałem wrażenie, że się cieszą z moich sukcesów, które odniosłem w Polsce, albo że jestem tym, kim jestem, to byli ludzie za granicą. To byli obcokrajowcy, moi znajomi, którzy byli strasznie podekscytowani, podnieceni tym, szczęśliwi, że znają taką osobę, którzy byli ciekawi tego, jak to jest, których fascynowało to, że jak wpisują nazwisko w Google, to wychodzi tyle tam. No tak. To oni a w byli Polsce tym za... co, zawiść? A w Polsce najpierw tłumaczyć się zawsze musiałem wtedy, no tak, ale pan nie ma szkoły filmowej. To było podstawowe, po prostu takie, żebyś się za dobrze nie poczuł, tak? No żebyś się nie chodził taki wyprostowany. Dzisiaj też często się powtarza, no tak, ale to jeden film i tak dalej, i tak dalej. No nie jest jeden film, bo jakby sobie otworzyć, powiedzmy, Wikipedię, to się okaże, tam jest jeszcze ja to trochę. Zrobiłem, ja to tak, zrobiłem, ale wiesz, dzisiaj i teraz, twoja lista filmów no wiesz, jest imponująca. Jako nie aktora? No właśnie. Panie, no ilu aktorów jest takich, o których istnieniu nigdy nie wiedziałeś, albo gdyby nie zagrał w reklamie banku, to byś o nim nie słyszał. No sorry. A tu chłopak z Woli, budowlaniec, bez ojca i proszę bardzo. No. Umiałeś... I się ciągle... Tak. Miałeś swój czas, ja bym powiedział tak. Miałeś swój czas, wykorzystałeś bardzo dobre wejście na rynek filmu Młode Wilki. Tak. I później zacząłeś się sukcesywnie pojawiać. Wiesz, oczywiście, że sukcesywnie, ale równolegle, bo to jest takie pytanie, na które odpowiadam, ale co ty właściwie robisz? No bo ludzie myślą jedną rzecz. No skoro to aktor i nie widzę go w telewizorze, czyli przymiera głodem albo nie wiadomo co. Ja zawsze żyłem z biznesu. Ja miałem dwie restauracje w Warszawie. Miałem firmę, która poszukiwała pieniędzy do produkcji teatralno-telewizyjnych. Produkowałem spektakle teatralne. Teraz uruchamiam kolejną rzecz. Te słynne katalizatory, które też mi wypominają tam, bo gdzieś się znalazłem na reklamie katalizatorów i ktoś mówi złomowisko i tak dalej. No ktoś, kto jest inteligentny i poszpera sobie, co to są katalizatory i po co się sprzedaje i co się z nich odzyskuje i ile jest z tego pieniędzy, no to myślę, żeby by zmienił zdanie. Tak więc cały czas się zajmuję katalizatorami, czyli tak naprawdę odzyskiwaniem metali szlachetnych surowców wtórnych. I to powoduje jedną rzecz, to niestety mi było z tym lżej i łatwiej, ale środowiskowo trochę gorzej, bo ja nie musiałem wszystkich ról i propozycji przyjmować, a to jest bardzo źle widziane. To jest tak do dzisiaj, jeżeli ja grałem... Tak, rozumiem, że to jest postrzegane, że skoro nie przyjmujesz pewnych propozycji, to ci się w głowie przewróciło. To się po prostu przewróci. I ten Jakimowicz, taki przystojniś, o którym mówisz, no to przecież wiadomo, że mu się w głowie przewróciło. No przecież widać po nim, że mu się w głowie przewróciło. Ja w 97 roku rok grałem w Złotopolskich i ja miałem 3 razy większą stawkę, niż dzisiaj mi proponują w serialu. Tak więc ja nie przyjmuję w tych seriali, bo mi się nie chce tego robić. To ktoś mówi, nie widać cię. No tak, no widać Jasia, Kazia, kogoś, no bo on musi zarobić na mieszkanie, na kredyt, na coś tam i tak dalej. Niech się pokazuje, niech się babcia w Łomży cieszy i tak dalej. Ale ja tego nie musiałem robić. Ale wiesz, i to jest takie biznesy. Jesteś niezależny finansowo. Pewnie tutaj sporo dziadek o tak zrobił dla ciebie. Dobra, wobec tego widzimy, że dajesz sobie radę, funkcjonujesz fajnie zawodowo, czas wobec tego na jakże ważną prywatną stronę twojego życia, bo tu za chwilę dojdziemy do tego, że jesteś ojcem 2 fajnych chłopaków. Czy ty jesteś kobieciarzem? To jest tak, że zawsze chętnie podejmowałeś różnego rodzaju romanse i historie wiesz miłosne? Wiesz co, jakbyśmy powiedzieli kobieciarzem, postawili kropkę, powiem tak. Lubiłem baby, no to co jakby, no kogo miałem lubić? No, jakby, to znaczy można, jakby dzisiaj wszystkie chwyty dozwolone są. Ale lubię kobiety, lubiłem zawsze kobiety. Lubiłem się nimi otaczać, one do mnie lgnęły. Jakby, dlatego mówię, no, jakby romanse i tak dalej, no to już jakby bym się aż tak bardzo nie rozwijał, bo ja miałem naprawdę, co trudno może jest osobom różnym, którzy mnie nie znają uwierzyć, ja miałem długie związki, naprawdę, długie relacje i tak dalej. Podjąłeś decyzję o małżeństwie ze znaną artystką, malarką, panią Sarapatą. Z ciekawostek tylko powiem, bo Michał, tego też nikt nie wie. Ja produkowałem reklamy, Joannę przywiózł mi Jacek Loyola, świętej pamięci, reżyser castingu, przywiózł mi ją jako francuskę do reklamy. Trzeci filar wtedy był, to był Zurich Solidarni, taka była firma, która wchodziła z jakimiś ubezpieczeniami i przywiózł mi ją jako francuskę. Ja ją poznałem dzisiaj na planie, ona wyjechała do Nowego Jorku, ściągnąłem ją z Nowego Jorku bo tak zrobiłem, że typowa francuska to już nie jest brunetka z córką, tylko to jest blondynka. Tak klientowi wytłumaczyłem, ściągnęliśmy ją z Nowego Jorku, przyjechała do Warszawy i następnego dnia, jadąc do hotelu Sobieski na bal pani Beaty Tyszkiewicz, jadąc z nią, jak jeszcze byliśmy na pan-pani, zaproponowałem jej małżeństwo, drugiego dnia znajomości, byliśmy na pan-pani, Joanna wtedy odpowiedziała, tak, ale musimy się pobrać już. I tylko dlatego, że była rozwódką, rozwiedzioną we Francji, trwało to 2 miesiące, bo tak pewnie już byśmy następnego dnia byli mężem i żoną. Ale wytłumacz nam, o co chodzi, no jedziesz z kobietą, którą znasz 2 dni. Nie wiem, a ja wiem, nie wiem, Michał. I mówisz, chcę być Michał, twoim mężem. Nie wiem, ja jestem emocjonalny, 13 lat byliśmy małżeństwem. 13 lat, wiele lat cudownego związku, dziecko ewidentnie dzieckiem miłości, niesamowite super relacje, które mamy teraz, bardzo przyjacielskie, super czas, nie zmieniłbym tego w żaden sposób, nie ma w życiu reguł, uważam, naprawdę. A jakie masz relacje w tej chwili z Jovanem? O, super, no super, po prostu Jovan uczy się w Anglii, teraz jest w Polsce, wylatuje za chwilę, bo tam się uczy, ale chyba chce przyszłość swoją wiązać z Polską. Jarek, to no. Za moment porozmawiamy o tym kolejnym etapie ważnym w twoim życiu, czyli kiedy na świat przyszedł Jeremiasz. Mm-hmm. Ale zagrajmy drugą piosenkę, bardzo ważną dla ciebie, bo to jest Warius Manx, Po całej noc. Muzyka z Młodych Wilków. Jaki dzisiaj, jak patrzysz, czasami pewnie sobie oglądasz ten film. Mm. Jesteś zadowolony? Nie, no bo nie oglądam. Nie jestem w stanie na ten film patrzeć. Jednak. W najprostszy sposób zawsze każdemu to odpowiadam. Byłeś na komunii kiedyś albo na weselu? Byłeś. Filmowali, no bo filmują. Jak oglądałeś to później, byłeś zadowolony? No zawsze wtedy siedzisz i mówisz, o Jezu, weź to przewiń, nie chcę tego widzieć. O Jezu, jak ja tu wyglądam, to jak ja tak mówię, to ja w ogóle nie chcę tego widzieć i tak dalej. I tak każdy ma, tak więc powiedzmy, że ja się już oswoiłem przez te 20 lat. Z górą. Z górą, z tą postacią z tego filmu. Najważniejsze, że no, tak się oswoiłem i tak ją polubiłem, że razem z Piotrkiem Szwedesem i Olafem Gruszką produkujemy trzecią część Młodych Wilków. O, ciekawe. Tak. To wobec tego mamy zapowiedź czegoś bardzo interesującego, bo takie sequele czasami wychodzą, niektóre nie. Jak dwójka, dwójka była na przykład porażką. Dwójka była porażką, ale my już byliśmy tak skłóceni z panem Żamojdą na planie, że ja z reżyserem na planie rozmawiałem raz. No to sobie wyobraź, jako jeden z głównych bohaterów. Tak. No w każdym razie, gdyby ktoś z państwa po tej dzisiejszej rozmowie z Jarkiem Jakimowiczem chciał obejrzeć to film, nazywa się Młode Wilki, reżyserował pan Jarosław Żamojda. Rok produkcji bodajże 95. Premiery produkcji 4. Tak jest. I piosenka z tego filmu Warius Manx. Myślasz, każdy jest na wypadek. kadłubki. Naprawdę jesteś, spróbuj choć raz odsłonić twarz i spojrzeć prosto w słońce. Zachwycić się po prostu tak i wzruszyć jak najmocniej. Nie bój się bać, gdy chcesz to płacz i szukać wiatrów w polu. Pocałuj noc, najwyższą z gwiazd, zapomnij się i spróbuj choć raz. Odsłonić twarz i spojrzeć prosto w słońce. Zachwycić się po prostu tak i wzruszyć jak najmocniej. Nie bój się bać, gdy chcesz to płacz i szukać wiatru w polu. Pocałuj noc najwyższą z gwiazd, zapomnij się i Zespół Various Monks, piosenka, która była jedną z melodii w filmie Młode Wilki. Prawie się popłakałem, Michał. Jarosław Jakimowicz opowiada dziś Państwu o swoim bujnym, kolorowym życiu w tym roku 50, więc warto czasami tak spojrzeć wstecz i podsumować pewne rzeczy. Chociaż wiesz, dzisiaj 50 lat to jeszcze przed Tobą mnóstwo różnych fajnych spraw. Dziękuję. Ale jedno z Twoich takich najbardziej chyba ważnych przeżyć to jest historia związana z Twoim młodszym synem Jeremiaszem. To już nie był związek z panią Sarapatą. Nie, nie był związek z panią Sarapatą, z Janną Sarapatą. Jakby trochę muszę się teraz cofnąć gdzieś w głąb siebie, bo mówiąc krótko, to nie jest tak, że myślę o tym każdego dnia, albo się zastanawiam nad tym, albo analizuję to, co się wydarzyło te 15 lat temu, bo tak nie jest. Przypomina mi tą historię szrama na brzuchu. Ale za każdym razem, kiedy właśnie sobie ją gdzieś tam wyciągam w sercu, mózgu, nie wiem, gdzieś tam z wewnątrz siebie, no to ona powoduje, że człowiek przeżywa to na nowo, a nie są to proste wspomnienia. Bo sytuacja wygląda w ten sposób, że po fajnej, normalnej, zdrowej ciąży przyszedł na świat Jeremiasz. No i się okazało, że w szpitalu dzieci mają żółtaczki pourodzeniowe, tam więc są ładne, żółciutkie, one są nawet ładniejsze wtedy niż te, które nie mają i ta żółtaczka pourodzeniowa najczęściej schodzi u Jeremiasza. W ciągu kilku dni, tak zwana norma. Tak, nie schodziła, ale nie było żadnych powikłań w ciąży, nie było żadnych chorób, której z rodziców, że tak powiem, przeszło, miało, które mogłyby powodować jakiś niepokój. Tak więc było to wszystko pod kontrolą, ale okazało się, że no nie wiem, mijają 2 tygodnie i Jeremiasz jest żółciutki i że coś, że tak powiem, dzieje się niedobrego. No i zaczął być poddawany bardziej wnikliwym i takim drobiazgowym, fachowym badaniom i się okazało, że tam jest jakiś kłopot z wątrobą, na co zaaplikowano mu antybiotyki. No już to nie jest fajne, no bo malutki. Te antybiotyki miały spowodować, żeby, nie wiem, ta wątroba, ja już nie pamiętam, co wtedy diagnozowano, ale ona zaczęła tak pracować, żeby było wszystko okej, ale się okazywało, że antybiotyki nie pomagają. No i diagnoza lekarska była taka, że musi być poddany pierwszej operacji. Operacja się nazywa Kasai, to jest udrażnianie dróg żółciowych i że musi być poddany tej pierwszej operacji. No tak więc nie jest już fajnie, bo jest to niemowlę. Tak więc przy 1,5-miesięcznym dziecku świadomość tego, że będzie pocięty, że będzie narkoza, że nie idziemy do domu, jakby nie jest niczym fajnym. No poza tym... Jak byście to znosili? Mówię o tobie i o twojej partnerce, wiesz o mamie co, chłopca. Wiesz co, powiem ci tak, Michał, to jest przedziwna jakaś rzecz, bo ja trochę sobie nie umiem tego odtworzyć, jakby tego, jak żeśmy to znosili. Ja jestem człowiekiem zadaniowym, tak więc... W ogóle całą tą historię Jeremiasza to traktuję, jakbym poszedł na wojnę i mam bitwę do wygrania. Jedną, drugą, piątą, dziesiątą wygrywam, biorę jeńców, nie biorę jeńców i tak dalej, i idę dalej. Jakby ja nie pamiętam czegoś takiego i nie umiem tego, nie chcę tego wymyślać, że siedziałem jakoś specjalnie strapiony, zadając sobie pytanie, dlaczego ja, dlaczego my, bo są to niewątpliwie pytania, które zadajemy sobie w trudnych sytuacjach. Dlaczego to nas spotyka? Jakoś, nie wiem, koncentrowałem się nad tym, że no dobrze, skoro trzeba to zrobić, to trzeba zrobić, trzeba wesprzeć jego mamę, trzeba zadbać o wszystko wokół, żeby było okej. Okay. Pierwsza ta operacja, myśleliśmy, że to koniec tych wszystkich historii, że na tym pierwszym, że tak powiem, etapie tego później, jak się okazało, bardzo długiego bycia w szpitalu, że to się skończy. No ale się okazało, że operacja udana, ale nie przyniosła efektów, czyli wątroba nie radzi sobie z toksynami, czyli one zostają w organizmie, zatruwając cały organizm. Wizualnie wygląda to tak, że Jeremiasz, tak jak miał żółte oczka, to one się stają zielonkawe. Mówi o białkach. Z zielonkawych stają się brązowe. Skóra staje się zielonkawa. No i te parametry są coraz gorsze. Gdzieś w pewnym momencie, Jeremiasz był w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzieś w pewnym momencie profesor Kaliciński, który odpowiada za transplantologię, mówi, bo już tam był poddawany badaniom, mówi, że spróbujemy, bo widzi, że z tą wątrobą nie jest dobrze, spróbujemy dociągnąć, podhodować tego kurczaczka, żeby miał ze 2-3 lata i przymierzymy się do transplantacji wątroby. Powiem tak, bo często, wiesz, my w tym naszym biegu, na tych naszych spotkaniach w Wiśle, na których się widzimy ciągle, co roku, wiesz, to jest takie, ciągle jest to pytanie, a ile kto wiedział, co wiemy na temat transplantologii, co wiedzieliśmy? Ja nie wiedziałem kompletnie nic. Kompletnie nie wiedziałem w ogóle, nie miałem czerwonego pojęcia, o czym my rozmawiamy. Poza tą taką wyobraźnią, no jakby, że trzeba wyciąć i włożyć coś innego, tak? I teraz jakby uzmysłowiono nas dość szybko, że żeby włożyć mu coś innego, no to nie ma szans na to, żeby tak małe dziecko, żeby była z nieżyjącego dziecka tak mała wątroba. Tak więc, żeby najprawdopodobniej trzeba byłoby tą wątrobę pobrać od dorosłej osoby, rodzica albo kogoś bardzo bliskiego, jest to, nie wiem, siostra matki, powiedzmy. Jakby taka musi być naprawdę bardzo bliska relacja. Najczęściej robi się to, pobiera się wątrobę u kobiet, bo kobiety są mniejszej budowy, wątroby są mniejsze. No nie od chłopa takiego jak ja, który waży 100 kilo, ma 36 lat i pracuje w show biznesie, tak? No czyli umówmy się, no jakby moi znajomi, bo ja trochę będę też śmiesznie do tego, nie, żeby nie było tak poważnie, powiedzieli, no Jarek, przecież jak ciebie otworzą, zobaczą, co ty tam masz, bo wiedzieli, że ja się bawiłem jakby i nie byłem z tych chłopców. Za kołnierz nie wylewałeś? Nie wylewałem za kołnierz, tak więc no jakby można było przypuszczać, ani specjalnych diet nie trzymałem, no lubiłem tak. Ostre zawsze, no jakby no generalnie robiłem... Ale z tego, co mówisz, była w tobie taka myśl, że to może być jednak twoja wątroba. Wiesz co, powiem tak, przedziwna rzecz. Jak tylko profesor powiedział, że taka jest potrzeba, ja mówię, dobra, to będę ja. On mówi, paniarku, oni w ogóle, jakby do dzisiaj jak rozmawiam wtedy z panem profesorem Kalicińskim, dzisiaj z Piotrem, no to Piotr mówi, że oni mnie w ogóle za szaleńca tam jakby mieli od samego początku. Ja mówię, dobra, panie profesorze, to będę ja. On mówi, no paniarku, cykl badań jest taki, że on trwa mniej więcej ze 2 miesiące, żeby cię zaklasyfikować do tego, że możesz być żywym dawcą. A są kolejki. Tak więc jeżeli zaczniemy badać mnie, a okaże się, że ja nie mogę, to może być później jakby problem w kolejce, że tak powiem, do wykonania transplantacji. No ale dobra, ale to będę ja. No i zaczynamy. Aha, bo to, co jest jeszcze najistotniejsze. Chcieliśmy podhodować Jeremiasza, żeby miał 2-3 lata. W 5. miesiącu jego życia profesor mówi, panie Arku, on nie dożyje pierwszego roku. Mówi, jest bardzo niedobrze, bo każdego dnia w szpitalu, pewnie wiesz, jak ojciec szukasz w tych oczach lekarzy takiego błysku, że on ci powie, jest lepiej, dzisiaj tam było -4, jest -2, poprawia się coś, jakiś współczynnik. A tutaj w tych oczach było codziennie widać taki ból tej informacji, którą próbowali mi przekazać, a ta informacja była, że tak powiem, jedna, on po prostu umiera. I tak więc przygotowywano nas, że z dnia na dzień może się wydarzyć ta tragedia i żeby być na to przygotowanym. Dla ojca, rodzica, koniec świata. Gdyby pojawił się diabeł, kazał mi duszę oddać, podpisać krwią, cyrograf, bym to zrobił, nie wiem, w pół sekundy. Wszystko bym wtedy zrobił, bo nie... Wzruszam ale się. De facto wzruszasz się, ale zrobiłeś coś tak ważnego. Tak, ale... Powiedziałeś, weźcie kawałek mojej wątroby. Tak, i sytuacja, no i teraz badamy mnie. To jest jeszcze bardzo istotne. Prawdopodobieństwo, które dawano, że się uda ta transplantacja przy tak małym dziecku jest 15%. Jest duże zagrożenie życia i zdrowia dla dawcy. Tak więc oni nie chcą tego robić. To nie jest tak, że oni szukają przeciwwskazań, a nie szukają a nie udowadniają, że ty to możesz zrobić. Tak więc wynajdowano mi różne historie, bo to naprawdę muszą cię przeskanować dość konkretnie. Wykryto jakąś u mnie wadę w sercu, pani kardiolog nie chciała się zgodzić na transplantację. Musiałem przejść koronografię w wieku 36 lat, jako młody chłopak. Robi się to generalnie starszym osobą. No tak. Ale to wszystko powodowało, że okazało się, że mogę być tym dawcą. To była dla mnie jedyna i najważniejsza informacja. Ja nigdy się nie zastanawiałem nad moim stanem zdrowia. Tylko było tak czy nie, mogę, nie mogę. I to tej jednej odpowiedzi oczekiwałem. Tam jest jeszcze też fajnie, bo musisz przejść taką rozmowę z psychologiem, z psychiatrą, którzy, no pamiętam, jakby męczyli mnie strasznie. Męczyli tym, że bardzo chcieli się ze mną spotkać. I pamiętam, jak pani i psycholog, i psychiatra oddzielnie, no tam mówią, że muszę przyjść, no i ta pogadanka będzie godzinę trwała. W szpitalu, ja mówię, proszę pani, no ja nie będę miał dla pani godziny, bo ja tu przychodzę do syna, a nie będę z panią siedział i gadał, mówiąc krótko. W szpitalu takiego nabierasz też trochę do tych lekarzy, do tych wszystkiego, też się taki stajesz po prostu trochę okrutny, jakby jako ten rodzic, muszę to przyznać, że tak jest. Taki wymagający, czasem głupi nabierz w ręce. Ja przepraszam lekarzy, no bo to są cudotwórcy, ale taki wtedy byłem i taki trochę arogancki. No ale nie wiem, no i rozmowa z panią psycholog trwała może ze 3 minuty, z psychiatrą z 5, no i oni obydwoje, jedna i druga pani powiedziała, nie, no nie mamy o czym rozmawiać w ogóle. Jakby nie o czym rozmawiać, że ja przyszedłem i jak oficer powiedziałem, o co mi chodzi i dlaczego, i już nie było pytań i zastanawiania, czy to jest moja decyzja przemyślana, czy nie, okay. Tylko no, po prostu nie, naprawdę to tak było, to nie jest wymyślone. Robimy przeszczep. Sytuacja wygląda jakby tak, że... Duży kawałek wątroby zabrano to są ci? Dwa płaty. To są dwa płaty. Ja leżałem na Banacha w szpitalu, bo tam jest pobierana wątroba. Jedzie taki samochód z tą wątróbką przez Warszawę i on jedzie do Międzylesia, do Centrum Zdrowia Dziecka. 6 godzin pobierano mi wątrobę, 12 godzin ją wszywano Jeremiaszowi. W miejsce tej jego... Tej jego, tak, to jest. Ja chcę też każdemu mówić, jakby i uświadamiać, on nie masz swojego fragmentu, kawałka. On żyje dzięki mojej 50-letniej wątrobie. Jak on dzisiaj skacze, no bo uprzedzamy, Jeremiasz ma się bardzo dobrze, jest bardzo niedobrym, niegrzecznym, złym chłopcem. Dokładnie takim, jak chciałem, żeby był. Jak skacze na przykład na trampolinach, bo dzieciaki teraz na trampoliny wszystkie chodzą, jak on robi te przewroty i skoki i tak dalej, to ja się go kiedyś pytam, ja mówię, słuchaj, Jeremiasz, ale to oszczędzaj tą moją 50-letnią wątrobę, no ty nie możesz tak robić. On ma lepsze parametry wątrobowe niż dzieci w jego wieku. No tak więc, no nie cud? Cud. A on jest na lekach jakiś cały czas? On bierze leki przeciwodrzutowe, ale bierze bardzo całe małe... Całe życie trzeba brać. Całe życie. I inna ważna rzecz, jakby naprawdę taka, że... Na tym sympozjum, na gali, na której byliśmy teraz razem, Michał, w Wiśle, tam był taki moment, że znowu mnie serce ukuło, teraz mnie też trochę kuje, że najdłużej żyjącą osobą po transplantacji wątroby jest mężczyzna w Polsce, który żyje 28 lat. Jak Jeremiasz miał transplantowaną wątrobę, był 18. Tak więc... A on dzisiaj ma 15 lat. A ma 15. Tak więc rozumiesz, rozumiem. Jakby wychodząc ze szpitala, profesor uzmysławiał nas, rodziców, jedną rzecz. Panie Jarku, pani Joanno, bo mama Jeremiasza też jest Joanna. Każdy dzień jego życia jest dniem ukradzionym, jest dniem podarowanym. My wielokrotnie były sytuacje tego typu, że nie wiem, jego ból brzucha, nawet dzisiaj po tych 15 latach, jego ból brzucha i kucie, które może być niestrawnością, to jest... Od razu lecimy na oddział, no tak? To może być odrzut. Czyli jest taki gdzieś tam ten dzwoneczek, który dzwoni. Jarek, no tak jak chciałeś, zadałem ci kilkanaście pytań. Myślę, że słuchacze więcej dziś wiedzą, kim jest 50-letni Jarosław Jakimowicz. Swego czasu bardzo popularny aktor. Aktor bez szkoły, co też podkreślasz. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, które chyba powinniśmy spuentować w taki sposób. Ta decyzja, że oddałeś kawałek siebie swojemu synowi, jakże naturalna, ale to decyzja najważniejsza w życiu. Na pewno najważniejsza w życiu, najważniejsza. I teraz tylko, tak jak mówisz, chcesz, żeby chłopak był absolutnie taki, jak sobie wymarzyłeś, niesforny. Ale on taki jest, taki jest. Ale jednocześnie... Drżysz, bo to jest bardzo delikatny kwiat. To jest delikatny kwiat i powiem jeszcze trochę w drugą stronę, bo to też tak jest. Naprawdę